szívembe lop maga örökre. Banális, fatális ez a sztori, de tínédzser korban így megy ez, bumi. Nyugi, messze van az ásó, a kapa és a nagy harangnak nincs még hangja, csak táncolni hív, a szerelem is kész. Tudom, hogy veled nem lesz nehéz. Kéz a kéz, mert olyan gyönyörű ez a kép. Nekem te és neked egyedül én kellek. Ha kell, hát ölellek egy világot és kiszínezek. Nem, nem, halál.